Más sáv. Van-e élet a Windowson túl? Egy hallgatónk azt írja, a modem idők pont az arany középúton van, egyik oldalra sem hajlik el, talán picit az anti-Windows oldal támogatja, ami számára különösen pozitív. Bár, mint írja, talán helyesebb kifejezés, hogy mindkét oldalt igyekszik objektíven bemutatni. Nos igen, valóban így helyesebb, mert mi nem csak a kötelező újságírói szabályok miatt akarunk egyenlő távolságot tartani, hanem mert valóban úgy gondoljuk, hogy minden létező rendszernek megvan a maga előnye és hátránya, hogy éppen melyik feladatra melyik a jobb, ezt kell mindenkinek eldöntenie. És az eligazodásban talán mi is tudunk segíteni. Ezért nem lehet mondani, hogy anti-Windowsosok, vagy éppen Windows-imádók vagyunk, de ugyanez igaz a többire is, a Linuxra, a FreeBSD-re, a Unixra, az OS2-re. És van-e élet a PC-n túl? Emlékszünk még, néhány hete Borsos Iris nevű hallgatónk azt kérte, hogy foglalkozzunk a Macintossal is. Tehát ma este itt az idő, hogy egy kicsit bővítsük a személyi számítógépes univerzumot, így nem sokára újabb világokba kukkantunk be. Jó estét kívánok a mikrofonnál, Szilágyi Árpád! Az elveszett világ újraéled, avagy ismét lesz Amiga. A másik fontos dolog az Amiga szellem. Ez a lelkesedés és támogatás semmilyen más gépnél nem tapasztalható a világon. Átlátszó dobozban, szappan alapú egérrel, divatos gépként éled fel a Mac. Az infószótárban a platformok között portolunk, aztán itt a japán robotkutya. Oda gurul, ha hívják, ugat, ha kell, és általában úgy viselkedik, mintha kutya lenne, bár kérdés, hogy nyalni mondjuk tud-e. PC tip, mire vigyázzunk a netezés közben? Ne logjunk rajta csak úgy céltalanul, ne hagyjuk ott a gépet, eleve észrevehetjük, hogy ha valami kereg a Winchesterünk, és miközben nem csinálunk semmit, akkor valami történik. A honlapozgatóban bemutatjuk a felvételizőket segítő pálya.hu-t is. A számítógépről fél órában, a modem időkben. Internetes archívum. Ez a kifejezés sokaknak nem mond semmit. Arról van szó, hogy a műsorunkat az elhangzás után bármikor meg lehet hallgatni, feltéve, hogy van a közelben egy internetezésre alkalmas számítógép. Nem kell más tenni, mint a honlapunkon kattintani az archívum szóra, és feltárul a műsorok listája időrendben, ráadásul még rövid tartalomjegyzék is segít a műsorokban való eligazodásban. Kattintsanak! www.net.hu/modemidok. Oldalainkat a Hungary Network gondozza. Na, mit jelent nektek ez a két szó, hogy Amiga és Macintosh? Rita, neked mit jelent? Nos, szerintem a Macintosh, bár elképzelhető, hogy hülyeséget fogok mondani, de szerintem olyasmi, mint a Microsoft. Szóval valamiféle számítógépeket gyárt. És ha már együtt kérdezed, Gyuri, akkor biztos, hogy az Amiga is. A lényeg az, hogy a Macintosh számítógépekkel foglalkozik, az biztos. Többet nem is tudsz ezekről a gépekről? Hú, nem sokat. Szerintem keres rájuk a webben. Köszönöm szépen, és neked, Gábor, mit mondanak ezek a nevek? Szerintem az első az egy játékgép lehet, a második DTP, ezt újságkészítéshez szokták használni, tördelő program. És még valami esetleg? Hát a Macintosh valami egy gombos egér, monokróm monitor, alma, finom, Amiga Action Replay 3, van ilyen Amiga PC háború, ezt olvastam valahol. Most egy intim csevegbe van szerencsénk belehallgatni. Pontosabban ez egy kis hamisítvány, mert szerkesztőnk Dragon György ezzel a párbeszéddel csillogtatja meg dramaturgi képességeit. Ugyanis ez egy igazi internetes csevegés, amelyet amatőr színészekkel párbeszédeztünk meg. Hajni, te mit tudsz az Amigáról és a Macintoshról? Hát nem tudom. Én is úgy hallottam, hogy az Amiga egy játékgép. Még nagyon hülye vagyok. Sokszor hitték valóban játékgépnek, és a Macintoshról mit tudsz? Az is egy számítógép, legalábbis eddig az derült ki. Én még sosem hallottam eddig róla. De most már legalább hallottál. Egyébként sem probléma, majd ezután még többet fogsz. Utolsó véleményként, Eszter, ugye már az előbb is megszólaltál. Hát az Amiga az egy Commodore gép. Nagyon jól lehet grafikára, meg zenejelet lejátszásához alkalmazni. Amatőröknek zeneszerzés, ez nagyon nagy segítség. Elég jól bővíthető, bár nekem az operációs rendszere nem tetszik annyira. Hát a Macintosh, ha jól tudom, egy Apple gép, irodai alkalmazásra fejlesztették ki, tehát ez eléggé szakirányú gép. Még nem láttam élőbe, de állítólag nagyon üzembiztos és könnyű kezelni az operációs rendszerét, állítólag a Windows is onnan lopta. Na, ezt a kérdést itt ne feszegessük ebben a műsorban. Egyébként én azt hiszem, hogy mindjárt, akik itt ültök körülöttem, PC-t ismertek és használtok is. Mire használjátok? Internet. Internet, Rita? E-mailek, internet, abszolút. Hajni? Grafika retusálás, fotók. Szoktál retusálni PC-n? Igen. Fantasztikus. Gábor, te mire használod? Én IRC-zni és passziánszozni szoktam. És szerintetek Macintoson és Amigán is lehet olyan IRC-zni, meg retusálni, meg mindenféle ilyen dolgokat csinálni? Hát retusálni Macintoson inkább. Igen, Macintoson inkább, hát Amigán meg nem lehet, de működhetne az internet. És hogy gondoljátok, itt ugye beszéltünk ezekről a számítógép típusokról, de általánosan mennyire ismertek ezek? Hát mi ugye elég rég jelentkezett a két géptípus, főleg az Amiga, azért nem igazából, tehát még az újságokban lehetett olvasni régebben egy-két éve, hogy hát a PC újságokban, hogy most ilyen háború, meg olyan háború, meg Amiga így, Amiga úgy, aztán nagyon eltűntek a színről, tehát inkább a PC került. És Rita, arra felétek? Na most én igazából nem ismerem ezt a két rendszert, az Amigát sem és a Macintosh sem, hallottam el természetesen róluk, de a közvetlen környezetben nagyon sok programozó, meg mindenféle ilyen ügyes emberkék élnek, úgyhogy ők biztos jobban ismerik, mint én. Nekem az jutott eszembe, hogy nekem van egy rokonom, aki még ma is Amigával játszik, ugyanakkor van egy egyetemi folyamtársam, akinek az apukája grafikus, és nem tudja a PC-t kezelni, mert csak Macintosh-sal dolgoznak otthon. Ó, régi szép idők! Hogy vágytam annak idején egy Commodore 64-esre? Emlékeznek még rá, hogy mit jelentett ez a 64-es szám? Tudom, kicsi nevetséges, de azt, hogy ebben a gépben már nem kevesebb, mint 64 kilobajt memória volt. A mai átlagos gépekben is 64 van, csak hogy megabajtban, vagyis 3 nagyságrenddel több. No de milyen soknak tűnt az a 64 kilobajt az akkori személyi számítógépek között? Aztán eltűnt a C64-es, és az azóta megszűnt Commodore cég létrehozta az Amiga gépet, amelynek itt van a stúdióban az egyik legnagyobb magyarországi ismerője, a szerkesztők gyöngye, Dragon György. Miért is beszélünk most egy ilyen elveszett világról, Gyuri? Nagyon régóta kérték tőlünk a hallgatók, hogy beszéljünk olyan számítógépekről, amik nem a PC vonulatba tartoznak. Ezeknek ugye a legfőbb képviselője a Macintosh, amit többen ismernek, illetve még a 90-es évek elején domináns volt az Amiga, még annak idején, amikor én kezdtem ezt a szakmát, akkor a számítógépes partikon Amigák voltak, hiszen a PC még akkor ilyen Herkules monitoros, meg ilyen karakteres megjelenítésre volt csak képes. Akkor még jobb volt az Amiga? Hát sokkal jobb volt. Tehát az Amigával zenélni lehetett, amíg a PC-n csak ilyen csipegő hangokat lehetett kérni. Ez volt a maximum. Meg hát gyorsabb is volt, szebb is volt. Úgy kinézetre is, tehát egy sokkal dizájnosabb, hát fogjuk fel így a dolgot. Csak az évek során az Amiga nem fejlődött, erre majd az elkövetkező interjúban is ugye szót ejtünk. A PC-k pedig hát nagyon gyors fejlődésnek indultak. Ennek az eredménye az, hogy ma a PC sokkal jobb, mint egy Amiga, tehát teljesítményben feltétlenül. Persze tegyük hozzá, hogy jó régóta nem fejlesztették az Amigát, de most már fogják, mert hogy újra élett azért ez a számítógép. Igen, és szenzációs bejelentést fogunk tenni majd július 22-e után, hiszen ekkor jelentik be az új Amigát Londonban, és megígérték az Amiga International képviselői, hogy mi lehetünk Magyarországon az elsők, akik az új gépről tájékoztatjuk a hallgatókat. De a bejelentés már most is igaz, mégpedig az, hogy új Amiga lesz, és július 22-én fogják bejelenteni pontosan, hogy mit tud majd ez a gép. De aki most beszél, ő Petro Tiszchenko, az Amiga International ügyvezető igazgatója. Where is Amiga computer nowadays? Hol tart az Amiga manapság? Hosszú idő és rengeteg gond után visszatértünk, és brilliáns jövő vár ránk. Biztosan te is tudod, hogy túléltünk két csődöt, de bizton állíthatom, hogy január óta az élet visszatért az Amigába. Miért különbözik az Amiga más számítógépektől? Először is azok miatt, akik mögötte állnak. Az Amiga egy olyan gép, amely kevesebb gondot okoz, mint egy PC. A hagyományos PC-k esetében ugyanis a gép van a központban, és a felhasználók szolgaként csürögnek körülötte. Az Amigánál az ember a lényeg, és a technika szolgálja ki őt. A másik fontos dolog az Amiga szellem. Ez a lelkesedés és támogatás semmilyen más gépnél nem tapasztalható a világon. Minden országban jelen vagytok? Igen, majd mindenütt. Nagyon erősek vagyunk Indiában, ahol kábel-tévé hálózatokkal dolgozunk együtt. Visszatértük Ausztráliába, ahol nyerőgépekben és hasonló felhasználásokban vannak jelen Amigák. Sőt, a játékgépünk, a CD32 megjelent újra ezen a piacon. Nagy üzleteket kötöttünk az Egyesült Államokban és persze Európában, amely mindig is a legnagyobb piacunk volt. And what will happen? No new machine. Mi fog történni a közeljövőben, hiszen 5 éve nem jelent meg új gép? Jó régen volt már az utolsó fejlesztés, 1991-ben. Gondolj csak bele, hogy ez a számítógép képes volt több mint 8 évet túlélni új technológia nélkül. Azonban egy új számítógép forradalom elé nézünk. Most nem mondhatok erről részleteket, mert nagyon szigorú titoktartási szerződések kötnek minket, de a modem időknek annyit elmondhatok, hogy az új Amiga olyan készülék lesz, amelynek a nappaliban a helye. A család minden tagja használhatja majd, méghozzá nagyon könnyedén. Lehet majd vele tévézni, DVD-zni, házi számítógépes feladatokra használni, és persze lesz csúcsmodellünk is, még fantasztikusabb képességekkel. Also have a high end which will be video linked. Ha már itt a különböző számítógépes világokról beszélünk, akkor ejtsünk szót arról, hogy 2 héttel ezelőtt a Linux kapcsán került szóba a portolás szó. Infószótár Bódi Zoltán. Igen, amiről ki is derült a szakértőnek a megfogalmazásában, hogy az egyik az alkalmazást az egyik operációs rendszerből a másik operációs rendszerbe átvinni, áthelyezni, beleplántálni. Vagyis, hogy képletesen mondjuk, például egy szövegszerkesztőt átültetni a Windows alól a Linux alá, vagy fordítva. És szerintem ez, hogy most itt a különböző számítógép fajtákról beszélünk, itt is érdekes lehet a portolás kifejezés. És egyébként ez számomra azért is kedves ez a kifejezés csoport, a port és a portolás, mert ebből megint kiderül, hogy az informatikai szaknyelv az tele van metaforával. Mit is jelent a port eredetileg? Kapu. Porta. Porta, kapu, a kikötőt is szokták portnak nevezni, ugye uh-huh. különböző nyelvekben. Tehát, például portal site mondják mostanában, tehát ilyen kezdő oldal, vagy fő oldal, ami kikötő oldal. Aha. Igen, portáloknak mondjuk ugye magyarul, mintha kirakat, szóval ez egy merő-merő metafora halmaz, az informatikai szaknyelv, és ennek ez egy érdekes fajtája a port. Egy kicsit egyébként a port, a portolás, portolni, ez olyan idegenesnek hangzik egyébként nekem. A kapu az mondjuk jól használható magyarul, de kapuzni az már mást jelent, a portolás helyett nem igazán jó. De hát akkor hogy vezethető le ez az értelme, hogy egyik operációs rendszer alól a másik alá tesszük? Hát kaput nyit. Van egy olyan csatlakozó, egy eszköz, ami kaput nyit a két rendszer között. A kommunikáció számára. Amikor megnyitjuk az elektronikus levelező programunkat, akkor is ugye kiírja a gép, hogy a kommunikációs port meg lett nyitva. Tehát kapu nyílt a számítógép és a telefonvonal között. És a két operációs rendszer között is? Így is lehet értelmezni? Igen. Tehát mondjuk ez a szövegszerkesztő ezen a kapun átmegy a Windows alól a Linux alá. Igen. Most innentől már a számítástechnikai szakemberek tudják értelmezni, hogy ez hogy néz ki a gépben, ez micsoda. Egy kis ajtót kinyitogat egy kis emberké, és átszalad rajta az információ, vagy egy kis chip, vagy nem tudom, egy csatlakozónak lehet talán elképzelni. Lényeg az, hogy ez egy nagyon szemléletes kifejezés az angolban. Hát nálunk mondjuk a kapu az szintén szemléletes, de nem igazán tudom, hogy lehetne a portolást magyarítani. Mondjuk átültetni, nem? De az már elveszti ezt a szemléletességét. Uh-huh. Nem annyira frappáns. Hát mindegy, ez megmarad valószínűleg így egy kifejezésként, szakkifejezésként. Várjuk esetleg a javaslatokat a címünkre, amely úgy hangzik, hogy modemidok@hungary.com. Hogy nem, Ázsia valami titokzatosokból kifolyólag nagyon szeret elektronikus állatkákkal foglalatoskodni. Gondoljunk csak a 2 évvel ezelőtti Tamagocsi őrületre. Íme itt van az újabb fogása, a robotkutya, már talán mondanom sem kell, Gróf Miklós fanyalog. Grófi Fanyalgás, Szilágyi Kukac webcápa analóg tamagocsiába, avagy robotanyós a láthatáron. Biztos vagyok benne, hogy elérkezett a Kánaán, vagy hogy az emberiség számítógéppel, valamint 250 000 jennel rendelkező részének garantáltan elment a józan esze. Emellett arról is meg vagyok győződve, hogy ez még csak a kezdet. Barátnőm virtuális tevéje, mely a legutóbb sajnos központi szerverünk kisebb zavara miatt megdöglött, nem az utolsó áldozat a sorban, bonyolultabb haláloknak is elébe nézi. Hölgyeim és uraim, 20 perc alatt kelt el, én nem tudom, valahány robotkutya az interneten, mely nem iszik, nem eszik, nem pisil, nem piszkít oda, viszont Sony, tehát már eleve csak ideális lehet. Emellett megtanulja szeretni a gazdáját. Odagurul, ha hívják, ugat, ha kell, és általában úgy viselkedik, mintha kutya lenne, bár kérdés, hogy nyalni mondjuk tud-e. E hírből fanyalgó lelkemnek több dolog is egyértelművé vált. Egyrészt világosan behatárolható, hogy mitől kutya egy kutya. Fel kell adnunk az ősdarwini tételt, bizony az élet sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Ráadásul a robotkutya nem bajlódik holmi szénvegyületek bonyolult kapcsolódásával. Kutya és kész. Másrészt pontosan kiderült, mit jelent az, hogy bármilyen lény szereti a gazdáját, barátját, főnökét, netán anyósát. Abszolút definiálható ettől kezdve, hogy mi is ez az érzés. Vágjuk tehát sutba szerelmes verseinket, és extrapoláljunk inkább a Sony féle robotkutya programból előre. Pontosan meg fogjuk tudni mondani például, miért nem tudta Juhász Gyula annó decemál, hogy te vagy-e te, ahogyan a lila darra kelő Tóth Árpádi nyakkendő komplett elmebaja, vagy a kasságféle Nikkel szamovár aerodinamikája is napnál világosabb lesz a robotkutya program kivetítéséből. A robotkutya, mint jelenség, az első Terminátor lehetőségét rejti magában a roncstelepeken. Lőhetnek itt ágyúval is. Ez a dög leégett szőrzettel félbénán is odagurul, és harapni fog, ha környezetszennyező nikkel-kádmium akkumulátort lát. A robotkutya pontosan beállítható. Nem alszik el például reggelente. Nem kergeti a macskákat, mert valószínűleg nem ismeri majd fel őket. Ekkora háttérkapacitás nyilván azért már nem fért bele. Egyáltalán a robotkutya minden olyan előnnyel rendelkezik, mint az igazi, az élet kényelmetlen hátrányai nélkül. Ideális tehát a 20. század vég megcsömörlött emberének, aki az autóját beszézgeti talán legtöbbet a számba jöhető lehetőségek között. A Sony ismét nagyot dobott. Valóban itt a jövő, jönnek a robotmacskák, a robottigrisek, sőt a robotbébik és robotanyósok is. Lassan ismét megírhatja versét Juhász Gyulán kései követője, ezúttal kétségbeesésében, nem tudtam többé, te vagy ebben. Azért engem ebben a robotkutya ügyben több dolog kissé aggaszt. Például csóválja-e a farkát? Milyen led gyulladt ki, ha rossz kedve van? Egyáltalán lehet-e bármilyen kedve is, ha egyszer semmi köze nincs az élethez, vagy egy generál happy bye vigyor az egész állat 24 órán keresztül? A legidegesítőbb persze az a kérdés, mit tegyünk, ha lefagyott? És mit fogunk tenni, ha a szélesedő robotállatka, robotanyós, robottársadalom piac tagjai lefagynak? Nyilván valahogy újraindítjuk majd őket, így hát csődbe mennek a robot, kutya, mentőszolgálatok, valamint a tamagocsi temetkedési vállalkozók. Ettől kezdve kérdés persze, hogy mit kezdünk majd a generációkon át felgyülemlő elavult robotkutya tömeggel, mert hogy ez a dög szemben a gazdáival nem fog megöregedni. Ebből következik talán a legnélyegesebb dilemma. Vajon mit tesznek majd ők, ha nálunk lesz fogyóban a gyertya? A robotkutya ugyanis épp azért jó, mert képes az önfejlesztésre. Várhatóan összegyűlnek tehát, és újraindítják a nagymamát. Ha tényleg találnak rajta egy kapcsolót, tartok tőle, mindketten nagyon fogunk csodálkozni. A Tamagocsi után a robotkutya elég nagy váltás, mert hogy ez már nem egy kis kulcstartó, hanem egy igazi szőrmók valami, egy olyan kis távirányítható játékhoz hasonlatos élő állatszerű valami. Én borzasztóan meglepődtem a hírt hallva, és megmondom őszintén, hogy úgy gondolom, hogy rossz irányba megyünk, mert a Tamagocsinál fanyalogtunk itt elég csapatosan itt a stúdióban. Hát nem kellene robotkutya. Nem mindenki fanyalgott azért, a Magocsinál sem. Én speciál fanyalogtam, hát ha igen. Visszahallgatja valaki a modemidők archívumait net.hu per modemidők címen. Bizony. Nagyon jó a dolog, nem lehet robotkutyát fürdetni erre, ugye Gróf Miklós nem nem tért ki, pedig az az egyik legmókásabb dolog, egy igazi kutyát belegyömöszölni a kádba. És aztán berozsdál. Illetve ugye a te kutyádat Betyárt ismerve nem fogja behurcimálni ezt a kis gumikarikát, amivel lehet játszani. Ez halálosan unalmas. Hát az biztos, hogy Betyárt nem cserélném fel egy ilyen robotkutyára. Nem, nem úgy fog ismerkedni, nem úgy fog reagálni, nem lesz depressziós, nem lesz kirobban a jókedvű. Én úgy gondolom, hogy robotkutyát használják azok a sznobok, akik 30 perc alatt elkapkodták, én maradok az igazinál, az sokkal kedvezőbbnek tűnik. Jó, viszont tökéletesen idomítható ez a robotkutya. Hát egyébként van ebben a fanyargásban valami szerintem, csak én azt hiszem, hogy mindez technikai kérdés. Tehát, és ismervén az információtechnológiai szakembereknek az ironikus, meg nem tudom, kicsit rosszmájú gondolkodás mondja, biztos, hogy előbb-utóbb kitalálnak valamit, hogy tudjon valami rosszat is csinálni ez a robotkutya, tehát váratlanul meg tudjon harapni, vagy valami folyadékot elhelyeznek benne, hogy le tudja pisilni a cipődet, vagy a papucsodat, mint egy igazi kutya. Néha, tehát biztos, hogy ezek a úgymond negatívumok és idegesítő dolgok, ami egy igazi kutyánál tényleg van, és ezért lehet szeretni, az biztos, hogy előbb-utóbb megoldódik. Tehát ez egy fejlesztő, a 2.0. Aki szeretné elmondani a véleményét a robotkutyáról, hívjon bennünket 328-85-55. És mit szóltok ahhoz, hogy amit Gróf Miklós is említett az előbb, hogy a robot anyóst is létre lehet hozni? Hát akkor legalább lesz az embernek robot baltája is, és robot anyóssal le lehet számolni különösebb mindenféle fennálló jogi problémák nélkül. Bár ki tudja, mert akkor lehet, hogy hoznak robottörvényeket, és lesz robotalkotmány is. De ebbe inkább ne menjünk bele, mert a robotikával nálunk sokkal tehetségesebbek és okosabbak foglalkoznak. Egyébként még egy nagyon fontos megjegyzés a robotkutyákhoz, mielőtt bárki elrohana a boltba és felhívná ennek a robotkutyának a gyártó cégét itt Magyarországon. Ebből 5000 darabot gyártottak, mindegy szálig eladták, és többet nem is óhajtanak belőle gyártani. Hát várjuk ki a végét. Ha szóval valami biznisz, akkor beindul az üzlet, és gyártanak. Én napok óta követem ezt a témakört, mert nagyon felkeltett a figyelmemet, és nem úgy tűnik, hát akkor minek találták ki? Szerintem itt a csúcs sznoboknak megint. De abból több van, nem? Meglátjuk. Lesz-e például magyar robotkutya? A honlapozgató sorozatunk az utóbbi hetekben kicsit elmaradozott, úgyhogy Varga Gábor segítségével most behozunk valamicskét, igaz, egy kissé elkésett honlap bemutatójával. A pálya.hu-t a felvételiző diákoknak hozták létre. Cseh Gábor, a pálya.hu kitalálója. Miért pont most indították el ezt, hiszen már mindenki pályát választott, már a felvételik is azért a végük felé járnak. Nemrég jutott eszünkbe, hogy ezt meg kéne csinálni. Igazándiból azért csináltuk most ezt meg ilyen gyorsan. Mondom, nemrég vetődött fel az ötlet, hogy csináljuk meg, és gyorsan meg is csináltuk, hogy lássuk, hogy milyen reakciók vannak, hogy legyenek felhasználóink, akiknek a visszajelzéseiből meg tudjuk csinálni szeptemberre a véglegeset. Hogy jut eszébe valakinek csak így egy ekkora munkába belevágni a fejszét? Hát egyrészt ugye azt gondoljuk, hogy egy ilyenre már mindenképpen szükség van 1999-ben Magyarországon. Nonsens, hogy ilyen még nincs. A minisztérium magától nem csinálja ezt, mi pedig részben nemrég fejeztük be az egyetemet, részben még egyetemisták vagyunk. Emlékszünk még rá, hogy milyen rossz volt a felvételinél, a pályaválasztásnál az, hogy nem állt rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű információ. Az internet a legjobb médium, például egy ilyen információs központnak a létrehozására olyan lehetőséget ad, ami messze felülmúlja mondjuk egy papíralapú kiadványnak a lehetőségeit, vagy akár azt mondom, egy televízió műsornak a lehetőségeit. A feladatsorok azok nem egész egyszerűen ott vannak, és meg lehetnék őket nézni, mellett őket olvasni, ki lehet nyomtatni. Számítógép föltesz kérdéseket, amire válaszol a felvételire készülő, és mondjuk egy ilyen interaktív feladatsor végén kap egy pontszámot is, vagy egy mutatót, hogy mennyire felkészült magára a felvételi vizsgára. A felvételivel kapcsolatban, a tovább tanulással kapcsolatban általában óriási nagy mennyiségű információ van. Ezeket az információkat az interneten a hiperlinkek segítségével lehet úgy rendezni, úgy bemutatni, hogy mindenki a saját elképzelése szerint tud ugrálni az oldalak között. Azt hallottam, hogy a repetának a tanárai időnként online vannak. Most a lesznek 25-től kezdődően az egységes felvételi írásbelik. Ezek alkalmából a pályahú csinál egy élő közvetítést, vagyis egy élő kérdez feleleket, amiben a repeta tanárai válaszolnak majd élőben a mi fórumunkon a felvételizők kérdéseire. Varázs Orsi, aki a honlap fórumának a moderátora. Én válaszolok bizonyos olyan kérdésekre, amikre mások nem reagálnak. Például, hogyha konkrét információra van szüksége valakinek, akkor megnézem valahol, és megírom a konkrét választ. Milyen forgalom van ezen a fórumon? Én meg szoktam nézni reggel és este, és hát előfordulnak olyan napok, amikor 3-4 vagy többen. Mai napon így megnéztem, ma körülbelül 2 írtak. Úgy minden nap van valaki általában. Attól függ, hogy mennyire vannak bepánikolva az emberek. Most elég gyakori, hogy izgulok, meg mik a tippjeid. Ilyenkor mondjuk biztatni lehet őket, de ilyenkor általában egymásnak válaszolnak. Tehát aki ugyanoda felvételizik, és akkor egymásnak irogatnak a mi oldalunkon. Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője legutóbb arra figyelmeztetett, hogy óvakodni kell azoktól a programoktól, amelyek a világhálón keresztül képesek vezérelni a számítógépünket. Most arról beszél, hogy miképpen védekezhetünk. De megkímélhetjük magunkat az ilyen esetleges kényelmetlenségektől, mégpedig, hogy menjenek a gépünkre, hogyha figyelünk arra, hogy hogyan használjuk az internetet. Ne logjunk rajta csak úgy céltalanul, ne hagyjuk ott a gépet, eleve észrevehetjük, hogy ha valami kereg a Winchesterünk, és miközben nem csinálunk semmit, tehát valami történik. Az e-maileket is értelemszerűen használjuk. Használjunk egy víruskeresőt, a legtöbb problémát ki tudjuk ezzel küszöbölni. Aztán amikor e-maileket fogadunk ismeretlen emberektől, mindenképpen nézzük meg, hogy pontosan mi az, amit használunk. Hogyha futtatható programot találunk benne, itt volt rengeteg helyen, ha jól emlékszem, véletlenül tőled is kaptam egy Happy 99 nevű exét, ami egy vírusszerű valami, ami önmagát elküldte az e-mailem keresztül. Valaki megfertőzte a rádióban az én gépemet, és azért ment át, és én is csak úgy vettem észre, hogy saját magamnak is átküldtem az otthoni gépemre egy állományt, és ott volt ez a Happy 99. És abszolút ártalmatlannak tűnik, az ember megnézi, hű, de jó, egyszer lefutotta, és akkor kész, vége. Onnantól kezdve az a program már azt csinál a gépünkön, amit akar. Ha van vírus ellenőrzőnk, akkor ezeket kövesszük, ki lehet valamilyen szinten küszöbölni, de hát általában azért ezek a programok gyorsabban elkészülnek, mint hogy ezt föl lehetne készíteni rá egy vírus ellenőrzőt. De bánjunk óvatosan az internettel, tehát ne higgyük azt, hogy mindenhol csupa csemege vár ránk. Nézzünk egy kicsit felde szemmel, és óvakodjunk. Nézzük biztonságtechnikailag az oldalt, ne úgy szaladgáljunk, hogy minden, ami ott csüng, az ránk vár, és ez egy szabad préda, hanem vagyunk óvatosak tényleg. Az ember nem mindig fogad el süteményt, hogyha csak úgy az utcán leszólítják. Számítógépes világokról beszéltünk a műsor elején, mégpedig az Amigáról, de azért beszéljünk arról is, hogy Amerikában például sokkal érdekesebb a személyi számítógépek versenye. Itt most fontos a személyi számítógép kifejezés, mert szigorúan értelmezve az Apple által gyártott Macintosh gépek is hasonló céllal készültek, mint az IBM kompatibilis PC-k, vagyis personal computerek, vagyis személyi számítógépek. Amerikában sokkal elterjedtebb a Macintosh, mint Európában. Nálunk inkább a kiadvány szerkesztők szeretik ezt a géptípust, és ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy elveszítették az eddigi vezető pozíciójukat a Macintoshok, mármint az eladott darabszám tekintetében. Most viszont jó másfél éve jönnek igencsak fölfele. Mi ennek a titka? Hát egyrészt kitaláltak egy vadi új technológiát, erről már többször beszéltünk, ez volt az iMac. Másrészt pedig... Amiben a vadi újság az, hogy átlátszó a doboza. Átlátszó volt a doboza, és ez is egyben a Macintoshnak most a hatalmas nagy sikere, hogy dizájnos számítógépeket csinálnak, tehát most már a lakáshoz lehet alkalmazkodni, nem csak egy ronda szürke doboz, hanem egy nagyon nagy teljesítményű számítógép, amin például a legújabb a G3-as Macintoshon a Windows ablakban fut, tehát külön lehet futtatni. És nagyon formatervezettek, átlátszó, jópofa, meghökkentő, és úgy néz ki, hogy a PC-s világot is megfertőzte ez a design láz. Reméljük, hogy sok dögös gép lesz. Úgy is mondhatnánk, hogy meghökkentő. Így van. Eddig ma a Modem Idők, legközebb június 24-én jelentkezünk új műsorral. A honlapunk gondozója a Hungary Network, a címe pedig net.hu/modemidok. Felvételeinket megtalálhatják a PC Word CD mellékletén is. A szerkesztő Dragon György volt, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.